setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Poszukiwany od kilku dni niezidentyfikowany obiekt najpewniej w ogóle nie wleciał do Polski. Jutro PiS złoży odwołanie do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji PKW. Chodzi o odrzucenie sprawozdania finansowego partii. Strzelanina przed konsulatem Izraela w Monachium. Zginął 18-letni Austriak, był znany policji. Wojsko zakończyło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który 26 sierpnia miał wlecieć z Ukrainy do Polski. Nie znaleziono żadnych śladów tego obiektu, poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. Stwierdzam, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem w dniu 26 sierpnia nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Moje obecne działania ukierunkowane są na analizę algorytmów działania systemów radarowych w celu ich ewentualnej optymalizacji i uniknięcia niejednoznacznych zobrazowań przyszłości. Wszystkie podjęte przeze mnie działania miały i nadal mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli w kontekście zagrożenia powodowanego przez środki napadu powietrznego Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Przez ostatnich 10 dni żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej wspomagani przez pododdziały konne i bezzałogowy statek powietrzny przeszukali ponad 200 km kwadratowych w powiatach tomaszowskim, chrubieszewskim i zamojskim. A nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy został Andrii Sybicha, kandydat zaproponowany przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Wcześniej ukraiński parlament przyjął dymisję dotychczasowego szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytra Kuleby. Andrii Sybicha od kilku miesięcy pracował w ukraińskim MSZ jako zastępca Dmytra Kuleby. Wcześniej piastował stanowisko zastępcy szefa biura ukraińskiego prezydenta. Ma też za sobą osiągnięcia w karierze dyplomatycznej. Był ambasadorem Ukrainy w Turcji, a w latach 2008-2012 radcą w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Zmiany na stanowisku szefa dyplomacji to element kierowanej przez ośrodek prezydencki wymiany kadr w ukraińskim rządzie. Posady straciło też kilku innych ministrów, m.in. znana minister do spraw terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk. Prezydent Zełenski zmiany tłumaczył potrzebą zdynamizowania pracy niektórych resortów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość nie składa broni w sprawie sprawozdania finansowego odrzuconego przez PKW. Partia zapowiada, że odwoła się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił dziś, że nastąpi to jutro. Odwołanie jest gotowe, no ale jeszcze jest kwestia jakichś ewentualnych drobnych zmian. Sądzę, że jutro będzie dużo. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie może legalnie weryfikować decyzji PKW w sprawie dotacji dla PiS, tak mówił w Polskim Radiu adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jak dodaje, to nie Sąd Najwyższy, o którym mowa w Konstytucji. Jeszcze jest taka możliwość, że w wyniku na przykład wyłączenia neosędziów i przekazania sprawy do Izby Pracy, która powinna się tym zająć, możemy mieć teoretycznie do czynienia z legalnym orzeczeniem Sądu Najwyższego i wtedy zupełnie inna sprawa, bo wtedy byśmy mieli po prostu sądową, normalną kontrolę decyzji PKW. Natomiast znacznie większe prawdopodobieństwo jest, że to trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i ona wyda orzeczenie, które nie będzie ani bezstronne, ani niezawisłe. Po złożeniu skargi sędziowie będą mieli 60 dni na orzeczenie w sprawie. Partia może stracić kilkadziesiąt milionów złotych z publicznego finansowania. W strzelaninie przed konsulatem Izraela w Monachium zginął 18-letni Austriak, przekazała bawarska policja. Media w Austrii twierdzą, że to znany policji islamista. Szef policji w Monachium, Thomas Hampel, ujawnił, co wiadomo o zastrzelonym mężczyźnie. Możemy potwierdzić, że sprawca został zidentyfikowany. To 18-latek z austriackim obywatelstwem i mieszkający w Austrii. Główną obecnie hipotezę przedstawił minister spraw wewnętrznych Bawarii. Musimy wyjść z założenia, że dzisiaj wcześniej rano był planowany prawdopodobnie zamach na konsulat generalny Izraela. Joachim Herman opisał, że mężczyzna podjechał do policjantów, którzy od miesięcy pilnują konsulatu i innych budynków związanych z Izraelem. I społecznością żydowską. Kierowca zaczął strzelać, a pięciu zaatakowanych policjantów odpowiedziało ogniem. Napastnik nie żyje, funkcjonariusze nie odnieśli ran. Nie została też ranna żadna inna osoba postronna. Austriacka gazeta Der Standard twierdzi, że 18-latek był znany policji jako islamista. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Ważna informacja dla turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy. W najbliższych dniach szykuje się remont drogi do Morskiego Oka. Jutro przejście piesze z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka będzie możliwe tylko skrótami na szlaku, a przejazdy fasiągami konnymi będą wstrzymane. Mówi Tomasz Zając z TPN-u. Dokładnie będzie remontowany odcinek między Wodogrzmatami Mickiewicza a Polaną Włosińca. No i z tym związane są pewnego rodzaju utrudnienia. W piątek będzie można jeszcze poruszać się do Morskiego Oka, natomiast wyłączony z ruchu będzie fragment drogi z Wanty w stronę Włosienicy. A w nadchodzący weekend, w sobotę i niedzielę, prace nie będą prowadzone. Z kolei w poniedziałek i wtorek planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka, a cały harmonogram remontu zależy od pogody. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17 powrócił on, Dariusz Urbanowicz, sport. We własnej osobie. Witam ponownie. Ledwo minęła godzina od poprzedniego sportu w Trójce, a tu proszę. Mamy kolejny medal, tym razem brązowy. Chodzi oczywiście o para igrzyska. Trzecie miejsce przy ping-pongowym stole wywalczyła Dorota Bucław w kategorii WS1-2. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giadą Rossi 2-3. To medal numer 15, a wcześniej medal numer 14 dla reprezentacji Polski wywalczył również para tenisista stołowy Rafał Czuper, który sięgnął po złoto w kategorii MS2. Po prostu to wyszarpałem. Ja cały czas miałem w głowie tylko jedną myśl. Gramy o każdy jeden konkretny punkt. Nawet przegrywając 10-8 tam chyba w drugim secie, tak tego seta przegrałem, cały czas myślałem, że zagra jeszcze jedną piłkę, później jeszcze tylko jedną, później kolejną i kolejną i małymi kroczkami możemy dojść do sukcesu, do wygrania seta, a później do wygrania meczu. Zianko do zianka. Kibice reprezentacji piłkarskiej przebierają nogami, bo już o 20:45 w Glasgow rozpocznie się inaugurujący Ligę Narodów mecz Polska-Szkocja. Naszego rywala scharakteryzował były napastnik reprezentacji kraju, a także gwiazda Celticu Glasgow, Dariusz Dziekanowski. Widzimy tych zawodników, którzy grają w większości w lidze angielskiej. Tam jest futbol, który jest, nazwijmy to, europejski, gdzie widzimy to w meczach klubowych Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. Widzieliśmy to też na Mistrzostwach Europy. Szkoci na pewno też nie są zadowoleni z tego, jak zaprezentowali się na Mistrzostwach Europy, ale prezentują bardzo podobny styl gry, czyli bardzo często stosują kontratak, dlatego że umiejętności, jakie posiadają zawodnicy, no blokują do tego, aby grać w większości czasu podczas meczu atakiem pozycyjnym. Przypomnę, początek spotkania o 20:45, a już 8 września, czyli w niedzielę, podopieczni trenera Michała Probierza w Osijeku zagrają z Chorwacją, która z kolei dziś gra o tej samej porze co Polacy z Portugalią. A w Grecji rusza rajd Akropolu z udziałem Kajetana Kajetanowicza, pilotowanego przez Macieja Szczepaniaka. Mówi Kajto. W tym roku jest bardzo dużo luźnych kamieni, dużo dobić. Mamy kilka nowych odcinków specjalnych, które są bardzo wymagające, a te, które w ubiegłym roku przebiegały w tej samej konfiguracji, są jeszcze bardziej kamieniste. Jeszcze więcej odkopało się tych kamieni, które są wbudowane w drogę. Będzie to bardzo wymagający rajd dla nas, dla samochodu, ale przede wszystkim dla opon i dla zawieszenia. My jesteśmy jednak dobrej myśli. Cały zespół Orlen Rally Team ciężko się przygotowywał, ciężko pracując przed tym rajdem i jesteśmy pozytywnie nastawieni. Sport w Trójce wróci jeszcze za godzinę. Podam wtedy wyniki 18 etapu La Vuelta, bo do mety już niespełna 14 kilometrów. Ucieka 13 zawodników bardzo mocnych w tym gronie. Nie brakuje wybitnych pomocników. Także ciekawy jestem, czy tracący 7,5 minuty peleton ich dogoni. Wkrótce się zapewne przekonamy. Czy ty się wybierasz do Lądka Zdroju na festiwal górski? Tak, jutro pędzę. Ach, to wspaniale, bo jak mówiliśmy, będziemy słyszeć dużo o festiwalu na naszej antenie, a tymczasem usłyszą państwo co nieco o pogodzie i temperaturze. 22 stopnie dzisiaj na Półwyspie Helskim, około 28. Miejscami na wschodzie i najcieplej na południowym zachodzie. Ha, właśnie. 31 stopni Celsjusza. Zachmurzenie dziś na ogół małe, w górach i w rejonach podgórskich może lokalnie popadać, a w Tatrach możliwe są burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To startujemy z drugą godziną. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. 9 minut po 17. There's no other way i Blur w Trójce. Przed 17, właściwie tuż po 16 mówiliśmy o tym, że ponad połowa pracowników w Polsce doświadczyła mobbingu. Ja jestem osobą mobbingowaną i zgłaszanie z kogokolwiek instytucji, gdzie się pracuje, nie ma żadnego sensu. Trzeba mieć dowody, trzeba iść od razu do sądu. To jest taki mechanizm, że człowiek jest bezbronny. Ludzie nie stają za nim w obronie, zostaje pracownik sam i albo pozostaje mu się zwolnić, albo dawać się mobbingować. Tak to wygląda niestety i jest to strasznie przykre. Ja byłem w Państwowej Inspekcji Pracy 5 razy. Najlepsze porady są takie, że najpierw jakby się pan zwolnił. Odpisali, że oni nie mają instrumentów prawnych, że tylko sąd może orzec, czy był mobbing, czy nie. Bardzo dziękujemy za ten telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Do Państwa dyspozycji, ale oczywiście także adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. A ja witam w studiu, no właśnie nie mogę powiedzieć gościnie, bo w pewnym sensie już jesteś członkinią redakcji i gospodynią programu, który dzisiaj będzie miał premierę. Sylwia Gregorczyk-Abram, dzień dobry. Dzień dobry. Adwokatka, obrończyni praw człowieka, feministka, mama, bo te określenia się tak pojawiają. Jest. W twoich biogramach wszędzie i z radością tutaj także je przytaczam. Zanim opowiemy, o czym będzie audycja, to zapraszam Państwa na premierę, zanim premiera wieczorna, to premiera sygnału, który audycji będzie towarzyszył i chyba Sylwia też po raz pierwszy ten sygnał usłyszy. To prawda. Ludzka sprawa. Taki tytuł właśnie będzie nosiła audycja Sylwii Gregorczyk-Abram w Trójce. W czwartki, co drugi czwartek, od dziś Ludzka sprawa. Zanim opowiemy o tej dzisiejszej konkretnie, to powiedz, jaki jest plan na te spotkania? Ja zawsze marzyłam o tym, zawsze marzyłam, żeby to w Trójce zrobić, to zdradzę to Państwu, o takim rzetelnej audycji, podcaście dotyczącej praw człowieka. Takiej audycji pełnej uważności, wrażliwości, takiej audycji, która porusza istotne problemy, ale też daje narzędzia, daje nadzieję, motywuje do działania. I taki jest mój plan na tę audycję, ale nie będę Państwa tutaj ex cathedra objawiać świata i objaśniać go, bo nie mam takiego zwyczaju. Po prostu chcę się przyjrzeć z moimi wspaniałymi gościniami i gośćmi tym najwrażliwszym, najtrudniejszym często aspektom łamania praw człowieka i o tym też rozmawiać z Państwem, ze słuchaczami właśnie. Domyślam się, że ta kwestia mobbingu, o której mówiliśmy jest przed na liście. 17 i o której nasz słuchacz mówił, też się pojawi. Bo to rzeczywiście jest plan, żeby być bardzo blisko tych potrzeb ludzi, którzy no, w bardzo przeróżne sytuacje napotykają w życiu. Czy możesz opowiedzieć trochę więcej właśnie o tych najbliższych spotkaniach? W które strony, w które kierunki? Z jakimi sprawami będziemy mogli się też do Ciebie zwrócić w pewnym sensie, bo domyślam się, że ten kontakt ze słuchaczami i słuchaczkami będzie tutaj ważny. Jakieś podpowiedzi bardzo też będziesz wyglądać. Bardzo, bardzo czekam na Państwa refleksje i na Państwa pomysły i na Państwa krytykę też, bo na to jestem bardzo otwarta. To będą bardzo różne tematy. Pierwszym tematem, który dzisiaj poruszę w debiucie, będzie sytuacja dzieci z niepełnosprawnością w systemie edukacji. Myślę, że to jest temat, o którym mówimy za rzadko. Takich dzieciaków jest bardzo dużo i teoretycznie prawo zapewnia im wszystko, a praktycznie są wypychane poza system. Trzeba o nie walczyć. Trzeba bardzo o nie walczyć. Ja chcę o nie walczyć i z moimi gośćmi dzisiaj porozmawiam o tym, jak możemy walczyć i gdzie jest źródło tego problemu i dlaczego ten system nie zdał egzaminu i nie zdaje egzaminu i co możemy zrobić, żeby to zmienić. Mhm. A później? A później... Tak. Będą tematy najbliższe, które chciałabym zrealizować, dotyczy tranzycji płci. Temat dla mnie też bardzo ważny i też ja mam, proszę Państwa, takie założenie, żeby w każdej audycji, która dotyczy ludzkiego problemu, zapraszać gościnie czy gościa, którego ten problem dotyczy. Czyli żeby nie mówić o problemie bez osób, które są faktycznie tym dotknięte. Tak? Bardzo mi na tym zależy i będę robiła wszystko, żeby tak się działo. Na pewno będzie temat kobiet in vitro po 40, bo to też dotyczy praw człowieka i dyskryminacji, jak to jest w ogóle kształtowane w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Oczywiście będzie praworządność, która jest moją domeną. Będą związki partnerskie, będzie aborcja, będą prawa zwierząt, będą tymczasowe areszty, które z mojego doświadczenia w bardzo dużo wzbudzają emocji. I o tym wszystkim będziemy rozmawiać. I też, tak jak jeszcze raz powiem, czekam na Państwa oczywiście pomysły w tym zakresie. Dzisiaj o 23:00, no z minutami po serwisie informacyjnym. Chyba 07. Mniej więcej. Ludzka sprawa, audycja Sylwii Gregorczyk-Abram. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Także właśnie do kontaktu i do tego, żeby Państwo na tych płaszczyznach, na których to jest możliwe, współtworzyli także ten program, bo myślę, że właściwa osoba na właściwym miejscu przy mikrofonie. Bardzo dziękuję i ja też zapraszam. Dziękuję Ci za tę dzisiejszą króciutką wizytę zapowiadającą. No i oczywiście to, że powiedziałaś i audycja, i podcast, takich dwóch tak słów użyłaś, to jest też bardzo ważne, bo oprócz tego, że na żywo o 23:00 z minutami w Trójce, to oczywiście ta audycja będzie również dostępna w podcastach na platformach streamingowych i w naszej aplikacji i na stronie, więc gdyby Państwo dzisiaj nie zdążyli, to zawsze można sięgnąć do tych źródeł. Sylwia Gregorczyk-Abram, witamy, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, dziękuję i zapraszam. Bardzo. Do usłyszenia. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier while all we have was clip a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Pet Shop Boys, oczywiście Dancing Star. Zawsze miło się z nimi spotkać na antenie Trójki. A teraz temat jeździecki. Warszawa staje się od dzisiaj centrum europejskiego jeździectwa. Na torze Służewiec rozpoczął się Warsaw Jumping. To czterodniowe zawody w skokach przez przeszkody. Ich głównym punktem będzie finał Europejskiego Pucharu Narodów Longines EEF Series. Wśród jeźdźców i koni węszył. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Węszył Adam Malecki. Co się tutaj dzieje? Odbywają się zawody Warsaw Jumping, czy zawody w skokach przez przeszkody. Jędrzej Puzyński, rzecznik prasowy Warsaw Jumping. Takim punktem kulminacyjnym będzie finał Europejskiego Pucharu Narodów Longines EEF Series, który odbędzie się w niedzielę. W sobotę i w niedzielę będzie można też zobaczyć wyścigi na torze Służewiec, czy też finał naszej służewcowej ligi Hobby Horse. Od kwietnia dzieci i młodzież rywalizowały w ramach tej ligi na torze Służewiec, a w niedzielę odbędzie się finał tej trwającej od kwietnia ligi. Działamy już od dzisiaj. Ta eliminacja do Grand Prix, który z kolei będzie takim najważniejszym punktem piątkowego dnia. Wtedy właśnie odbędzie się Grand Prix. To będzie najważniejszy konkurs indywidualny w ramach Warsaw Jumping. Pewnie całe rodziny się tutaj zjadą. Co na przykład dla pociech, dla dzieci? Samą atrakcją dla dzieci są konie. Jakby możliwość zobaczenia ich z tak bliska. W sobotę i w niedzielę będziemy mieli strefę zabaw dla dzieci. No zawody uważam, że jak jeździmy po świecie, to naprawdę one nie odbiegają od światowych parkurów. Są naprawdę świetnie przygotowane. Dawid Kubicki, mistrz Polski i olimpijczyk z Paryża w skokach przez przeszkody. Z roku na rok ta impreza się naprawdę rozwija. A jakiej wysokości są przeszkody? No igrzyska były do 165. Tutaj będziemy mieli 1,55 m. Jesteś trenerem też? Chciałem, żebyś zachęcił młodych ludzi do tego. Warto jeździć konno, dlatego że przede wszystkim ten sport uczy kontaktu ze zwierzęciem. Młodego człowieka bardzo fajnie fajnie rozwija emocjonalnie i fizycznie też. Uczy nas to bardzo dyscypliny. Musimy myśleć, co się z tym koniem dzieje na co dzień. On potrzebuje codziennego treningu, codziennej pracy, codziennej pielęgnacji. Ciężko go zostawić w garażu i wrócić do niego, jak nagle nam się zachce, prawda? Pięknie wyglądasz, elegancko. Na co składa się twój strój? Koszula, krawat biały. Obowiązkowy jest biały kołnierzyk i mankiety. Ryczesy mogą być białe, bądź w takim kolorze szary, kremowy, coś w tym stylu. I przy okazji oficerki. Jakieś okrycie? Frak, tak. Frak. Ja jeżdżę akurat w granatowym. Toczek czy kask? Teraz są kaski takie trzypunktowo zapinane, żeby w każdej sytuacji się bezpiecznie na głowie trzymał. Dzisiaj zebraliśmy ze sobą na zawody suplementy dla koni. Mamy również szampony do mycia. Szampony? Takie dla koni. Żeby koń pięknie wyglądał, też mu zależy, prawda? No tak, no pewnie. No trzeba dbać i o kopyta, i żeby koń miał czystą sierść. Są specjalne oleje na kopyta. Konie lubią być czesane? Lubią. To jest dla nich masaż, konie bardzo lubią kontakt z człowiekiem, to jest dla nich bardzo odprężające. I pieszczochy. Tak, konie w większości to pieszczochy. Jakie smaki tu mamy? Mamy miód, malina, bananowe, pina colada gdzieś były. Konie to uwielbiają? No uwielbiają. Każdy koń ma swoje ulubione smaki. Zjada w bardzo szybkim tempie. Mój się oblizuje, jak widzi smaczkę i się do niego czai. Co panie będą kupować? My jesteśmy z Technikum Jeździeckiego w Pszczelej Woli. Taka szkoła z profilem? Jeździeckim, hodowlanym, też mamy zajęcia z rolnictwa, fajne rzeczy. A ja tu widzę koszulkę Nirwany. Czy konie słuchają muzyki? Oczywiście. Na przykład u nas czasami puszczaliśmy metal koniom. Fajnie się bujały do tego. Czy konie lubią muzykę? Troszkę zależy od konia. Są konie, które bardzo fajnie na to reagują. Jest udowodnione, że muzyka klasyczna je relaksuje. A tutaj co was przywiodło? Oczywiście zawody. No to węszył i wywęszył Adam Malecki. To ja mam nadzieję, że konie nas słuchają, bo teraz specjalnie dla koni Jack White. Let's go!

A najnowsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma Agnieszka Drost. Jeszcze we wrześniu Polska może mieć najnowsze szczepionki przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia stara się odkupić od innych krajów preparaty stosowane do najnowszej wersji koronawirusa, między innymi od Łotwy. Ma to być 100 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer. Producent musi jednak wyrazić zgodę na odkupienie przez Polskę preparatu. Po kontroli NIK-u jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy przez ZUS. Chodzi o działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań poprzedniego rządu prowadzone właśnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwyższa Izba Kontroli wyliczyła, że szkoda w tej sprawie przekroczyła ponad 2 miliony złotych. Śledztwo jest na początkowym etapie, mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Poznaniu Anna Marszałek. To śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy pełniących funkcje właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a dotyczy to wydatkowania środków publicznych na cele informacyjno-promocyjne programu Rodzina 800+, jak również na drukowanie i rozsyłanie ulotek do osób, które były uprawnione do waloryzacji emerytury i te ulotki zawierały informacje promujące działalność ówczesnego rządu. Z zawiadomienia NIK-u wynika, że ZUS nie był uprawniony ani upoważniony do tego typu działalności. W 2030 roku ponad połowa produkcji energii w Polsce, 56%, będzie pochodziła z zielonych, odnawialnych źródeł energii, w tym z wiatru i słońca. Takie założenie znalazło się w nowym scenariuszu ważnego dokumentu energetycznego państwa w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. A więcej o tej sprawie powiem w serwisie o 18. Czwartek jest pogodny, w górach, w rejonach podgórskich może lokalnie popadać teraz po południu, a w Tatrach możliwe są burze, 22 stopnie na Półwyspie Helskim, około 28 stopni miejscami na wschodzie i na południowym zachodzie najcieplej 31 stopni, a noc też będzie pogodna, na południu i zachodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze od małego do umiarkowanego i to nie będzie noc tropikalna, 9 stopni w rejonach podgórskich, około 14 na wschodzie i południu do 19 w Wielkopolsce. Roisin Murphy teraz, Something New. We'll be right back. Roisin Murphy, Something More. Taki jest tytuł tej piosenki. Co za niesubordynowana prowadząca. Nazwisk kolegów zapomina. Tytuły piosenek wymyśla nowe. I nie gwarantuję Państwu, że się zmienię. 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Przypominamy, że dzisiaj rozpoczął się Festiwal Górski w Lądku Zdroju. Ja dzwonię w sprawie Lądka Zdroju. W tym roku niestety nie mogę pojechać, ale w podróży do Lądka jest moja księgowa, Gabrysia, którą pozdrawiam. Jedzie tam z trójką swoich dzieci, które również są zapalonymi piechurami górskimi. Pozdrawiam moją kochaną trójeczkę. Bardzo fajne reportaże, bardzo fajne audycje. Jesteście w tej chwili dla mnie numerem jeden. Czyli można powiedzieć nawet numero uno. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy również, ale także w sprawie, o której mówiliśmy w serwisie Trójki, obiektu latającego, którego poszukiwano od ładnych paru dni. Prawie tego zaginionego obiektu. Dzisiaj mówią, że to nie wleciało. Tydzień temu jakiś generał opowiadał bzdury, że cały czas miał to na radarach i obserwowali. Tydzień szukali czegoś, no to oni wiedzą, co oni robią, czy nie wiedzą. Kilka celnych pytań, rzeczywiście. 22,7 trójek to nasz telefon do Państwa dyspozycji. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpi. Płaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym być Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Szema de tworzywo i telefon. 18 minut pozostało do 18. Puls Trójki. studiu Gospodarz Pulsu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i nasi goście. Dokładnie, tak. Wracimy dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki do poruszanego wczoraj tematu ekranów akustycznych przy drogach. Naszymi gośćmi są dr Radosław Maruszkin, adwokat, specjalista prawa ochrony środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry. Nasz reporter Paweł Pawlica opowiadał wczoraj państwu o szykowanym proteście mieszkańców Podhala, między innymi Nowego Targu. Ci mieszkańcy skarżą się na hałas niosący się z Nowej Zakopianki. No i takich sytuacji, w których mieszkańcom uprzykrza hałas, jest oczywiście wiele w skali całego kraju, tak więc może wyjdźmy od takiego podstawowego pytania, według jakich zasad w ogóle są stawiane te ekrany akustyczne, kto o tym i na jakiej podstawie decyduje, patrzę na Szymona Piechowiaka. No, tak czułem, że będzie to pytanie dla mnie. No, tutaj nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że całość opiera się na przepisach z jednej strony, a z drugiej strony na decyzjach administracyjnych. Przede wszystkim na decyzji środowiskowej, która poprzedzona jest szeregiem przygotowywanej dokumentacji, między innymi studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego czy raportu środowiskowego, gdzie przygotowuje się prognozy, jak droga wpłynie na miejsce, w którym powstanie. I analizuje się to pod kątem oczywiście oddziaływania na ludzi, na glebę, na wodę, ale też na akustykę. Więc jest to jeden z elementów, który bierze się pod uwagę, przygotowując drogę. Następnie mamy decyzję środowiskową, następnie mamy tak zwaną koncepcję programową, gdzie się doszczegóławia pewne rozwiązania i już się pojawiają kwestie właśnie takie techniczne, typu czy to będzie ekran akustyczny, a może jednak poprowadzimy drogę w wykopie. Czyli ona będzie gdzieś poniżej poziomu okolicy i w ten sposób uchronimy mieszkańców od tego nadmiernego hałasu. Aż w końcu mamy kolejną decyzję, czyli decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gdzie przeprowadza się ponowną ocenę inwestycji na środowisko. Dużo tych skomplikowanych nazw decyzji, ale jest to dość nudny i żmudny proces inwestycyjny, gdzie powstaje dużo dokumentów, ale też są przeprowadzane rzetelne analizy i badania, w tym te dotyczące hałasu, i na ich podstawie dostosowuje się rozwiązania techniczne tak, aby ta droga, czy ten hałas, który z tej drogi dobiera, jak najmniej był uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Rozumiem, że to wszystko jest w zgodzie z przepisami, no ale decyzja koniec końców może być krzywdząca. Wrócę do tej Zakopianki. No bo oczywiście z jednej strony można zrozumieć troskę o pieniądz publiczny, no bo po co stawiać ekran tam, gdzie nie ma potrzeby, ale z drugiej strony hałas badany jest w danym okresie. No w przypadku takiej Zakopianki, jak słyszeliśmy wczoraj, zapraszamy do trójki, no ruch nasila się chociażby w czasie ferii. No i pytanie w takim razie takie ogólne do doktora Radosława Maruszkina, adwokata. Czy mieszkańcy w ogóle coś mogą zrobić, jakoś zaskarżyć te decyzje organów państwowych? Tak, mieszkańcy mogą to zrobić, natomiast problem jest inny. Często ludzie o tym po prostu nie wiedzą. Czyli tak jak powiedział pan rzecznik, przed budową drogi jest wydawana decyzja środowiskowa. W takich procedurach, jakie są wydawane dla takich dróg, jest udział społeczeństwa, czyli każdy mieszkaniec może mieć dostęp do pełnej dokumentacji, może składać wszystkie uwagi. Tylko tą decyzję się uzyskuje często kilka lat przed tym, jak zacznie się budowa. I pytanie, jak wielu mieszkańców spontanicznie chodzi do urzędów zapytać, czy akurat toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, w których mogliby się odnieść do kwestii akustycznych. Bazując na moim doświadczeniu, nie jest to typowa rozrywka ludzi w Polsce. No, zero zaskoczenia chyba wśród naszych słuchaczy trójki. No dobrze, no nie przeczytałem, jestem sobie winny. No, ale przecież ciągle powstają nowe nieruchomości. Przykładem niech będzie teraz Stołeczne Wilanów i południowa obwodnica Warszawy. No tam na przełomie dziesięciolecia kończono tę trasę. W międzyczasie powstały nowe budynki, powstają też i nowe. Po drugiej stronie, po południowej stronie obwodnicy południowej, będą powstawać luksusowe osiedla, domków, powiedzmy, jednorodzinnych. No i co wtedy w takim razie? Znowu patrzę na doktora Radosława Maruszkina. Jestem w stanie coś zrobić, czy to już jest po ptokach, mówiąc kolokwialnie? Po tym, jak decyzja jest wydana, można złożyć od niej odwołanie. Termin na złożenie odwołania jest stosunkowo krótki i nawet jeżeli nikt tego nie zrobi, to decyzja, jeżeli nikt tego nie zrobi, to trzeba staje się ostateczna prawomocna. Od takiej decyzji w teorii można wznowić postępowanie administracyjne, na przykład przedstawiając nowe dowody. W teorii można unieważnić decyzję, natomiast w praktyce jest to bardzo trudne i tak to nie działa. No dobrze, no to może urząd powinien wyciągnąć rękę do tych osób, które płacą urzędnikom, wszystkim osobom, które decydują. Wróćmy do tego przykładu z Wilanowa, czy nawet Nowego Targu. No, mieszkam już, wprowadziłem się, nie przejrzałem i teraz chcę, no, czy ekranów akustycznych, czy odcinkowego pomiaru prędkości. Jak na to się zapatruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? My oczywiście, otwierając drogę, nie kończymy tak jakby, nie kończymy sprawy akustyki ekranów akustycznych. Pan mecenas kilkukrotnie podkreślał istotę decyzji środowiskowej i jej ważność i ona też wskazuje na to, że my jako inwestor mamy obowiązek do przeprowadzenia tak zwanej analizy porealizacyjnej. Pamiętajmy, że całe te przygotowania, o którym wspominałem, to są cały czas prognozy. One są oczywiście oparte na twardych danych, natomiast to są prognozy. One mogą się sprawdzić, albo no, nie do końca. Stąd też jest analiza porealizacyjna, kiedy my rok po otwarciu drogi, czyli w momencie, kiedy ten ruch już jest ustabilizowany, wszyscy już wiedzą, że tędy się jeździ i kierowcy po prostu już ustabilizowali ten ruch, my przeprowadzamy wtedy takie obowiązkowe, to jest nasz obowiązek, badania, żeby zweryfikować, czy nasze prognozy są zgodne z rzeczywistością, a jeżeli nie, co z tym zrobić? No i wtedy wchodzą oczywiście, może wejść marszałek województwa, może wejść starosta, może wejść, tak, marszałek i starosta, którzy mogą nam nakazać jako inwestorowi, słuchaj inwestorze, twoje prognozy się nie sprawdziły, w rzeczywistości jest głośniej niż ty planowałeś, więc twoim obowiązkiem i nakazuję ci to jest na przykład dobudować 100 metrów ekranów w prawo, w lewo, a te dwa ekrany na długości 50 metrów podnieść o 2 metry, bo te, które zainstalowałeś, są niewystarczające. I my ten obowiązek spełniamy i takich przypadków jest, może nie chcę powiedzieć wiele, ale można na pewno wymieniać, czy przy autostradzie A1, czy przy drodze ekspresowej S8, tutaj niedaleko Warszawy, więc to nie jest koniec. Natomiast to też nie jest tak, że my za każdym razem przestrzelamy. To raczej te proporcje są w drugą stronę, że te dobudowy ekranów, kiedy faktycznie te prognozy się nie sprawdziły, są w mniejszości, natomiast się zdarzają. No dobrze, czyli no, trzeba pisać do kogoś bardzo ważnego, do starosty. No to nie jest proste. Dwa pytania mi przychodzą do głowy, do pana Szymona. Po pierwsze, powiedział pan, przestrzelamy w pozytywnym słowa znaczeniu. No a taki, tutaj sprawdziłem sobie, średni koszt metra kwadratowego ekranu no, wynosi od 1000 do 1600 zł. To wy... Pierwsze pytanie, przestawiacie później te ekrany, a po drugie, czy zostawiacie jakąś rezerwę? Bo może być tak, że później już się ekran nie zmieści po 10 latach. Oj, od czego tu zacząć? Po pierwsze, nie trzeba pisać do starosty, bo to wszystko dzieje się z automatu. Tak by tutaj mieszkańcy nie muszą się bać, ta analiza porealizacyjna i następne kolejne decyzje, one idą automatycznie, wynikają z przepisów prawa. Jeśli chodzi o rezerwę, tak, my zostawiamy rezerwę pod ekrany, tam gdzie w planach, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo jeszcze takich innych dokumentach gmina wskaże, że te tereny podlegają ochronie akustycznej, tylko no, na razie się rozwijamy i w perspektywie 10-15 lat będziemy rośli jako miejscowość i tutaj mamy tereny pod mieszkania, więc my taką rezerwę oczywiście pozostawiamy. Tych ekranów, które są już raz zamontowane, my nie ruszamy, bo one jednak kogoś chronią. To jest bardziej kwestia dobudowania, podwyższenia takich ekranów, które już funkcjonują. Ponad 6 milionów metrów kwadratowych ekranów akustycznych jest na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję. Samo utrzymanie ekranów, żeby one były czyste, kiedy zdarzy się wypadek, żeby uzupełnić jakiś brak, to w 2022 roku kosztowało nas 1 200 000 zł. Więc to też nie są tanie rzeczy, ale my w żaden sposób nie oszczędzamy na ochronie akustycznej, bo nie o to chodzi, żeby podnieść bezpieczeństwo na drogach, jednocześnie rujnując komuś ten komfort akustyczny. Dobrze, no ekrany chronią nas przed hałasem, ale też zbyt piękne nie są. Oczywiście każdy by chciał drogę w tunelu. Czy my możemy w ogóle jakoś zaskarżyć przebieg trasy albo no, jakoś wpłynąć na to, żeby ekran był ładniejszy, jak już się pojawi, albo żeby droga właśnie szła w tunelu, no, żeby nam nie przeszkadzała. Tutaj patrzę na doktora Radosława Maruszkina. Tak. Na etapie wydawania decyzji środowiskowej, co najczęściej robi regionalny dyrektor ochrony środowiska, czy taki ważny, wysoki organ w administracji publicznej, inwestor prezentuje nie tylko podstawowy wariant drogi, ale powinien też wariant alternatywny. Zdarza się rzadko, że urząd odmawia zgody na wariant podstawowy i nakazuje budować w wariancie alternatywnym, ale to się zdarza. Decyzja, czy będzie tak, czy inaczej, należy do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a niezadowolony podmiot, czy będzie to inspekcja, czy będą to mieszkańcy, może złożyć odwołanie do głównego inspektora, a dalej do sądu administracyjnego. Mamy jeszcze 40 sekund w Pulsie Trójki, więc dopytam jeszcze pana adwokata, czy mieszkańcom koniec końców udaje się wygrywać takie sprawy i czy w ogóle udają się z tym do sądów, bo my ciągle słyszymy, że są protesty. Ale... W skrócie, mało kto chce płacić za badania techniczne hałasu, mało kto chce tworzyć kontrraport, dużo łatwiej prowadzi się takie sytuacje, jeżeli adwokat może wykazać, kiedy są przekroczenia i dlaczego decyzja została wydana źle. Dokumentacja techniczna jest droga, jeżeli ktoś chce za to płacić, to jest to proste sprawy, jeżeli ktoś nie chce za to płacić, to są trudne sprawy. No i pewnie po to się później wychodzi na protesty. Dużo państwo mają protestów? Tak patrzę na pana Szymona? Nie, nie mamy dużo protestów. My staramy się to wszystko rozwiązywać, zanim do protestów dojdzie i dzięki temu są te narzędzia, o których wspominałem, jak na przykład analiza porealizacyjna i my od tych obowiązków, które na nas ciążą, nie uciekamy. Jeżeli są przekroczenia, zostały stwierdzone, ekrany uzupełniamy. Kończymy Puls Trójki. Naszymi gośćmi byli dziś dr Radosław Maruszkin. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Szymon Piechowiek, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Również dziękuję. Dziękuję serdecznie. A z naszymi gośćmi rozmawiał, słyszeli państwo, jak w zegarku, Paweł Turski. A to piosenka Krzysztofa Zalewskiego o przyszłości. Jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć